أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Geçen hafta mukaddimenin bir bölümünü okuduyduk. Ön sözün El-Cami'i kitabında. Şimdi yine mukaddimeye devam ediyoruz. Bu kitapla ilgili bazı bilgiler vermeye çalıştık. Dedik ki bu kitabın orijinal şekli 1100 sayfa. Ancak tabii bu küçülttükçe küçülür sayfa olarak. Kitabı 7 bab halinde almış. Düşün yani 1100 sayfayı 7 konu hakkında anlatıyor diye dedik. Birincisinde ilmin fazileti, ilim ehlinin fazileti. İkincisi şer'i ilmi talep etmenin hükmü. Üçüncüsü ilmi talep etmenin yolu nasıl olur? Dördüncüsü alimin ve öğrencinin edebi, terbiyesi, ahlakı nasıl olması lazım? Beşincisi müftünün ve soru soranın hükümleri ve onların edepleri. Altıncısı cehalet ve cehaletin mazeret olduğu konumlar ki bu en önemli meseleler. Yani bu iki tarafta da gelecek. Hem kavaid-i tekfir, tekfir kuralları bölümünde de gelecek. İnşallah ikincisi şeyde de gelecek. Bu kitapta da El-Cami'u fi Talib-i İlmi Şerif kitabında da gelecek inşallah. Yedincisi de benim tavsiye ettiğim kitaplar diye de bir bölüm ayırmış. Ve onu da ne dediydik? Hani çünkü insanların önüne atılmış o kadar çok kitaplar var ki zararı faydasından daha fazla öyle olan kitaplar da var dedi. Onun için tavsiye ettiğim kitaplar diye de bir yedinci bab ayırmıştı. Şimdi وَقَدْ كَانَ الْبَعِ فَعَلَ تَيْلِ فَعَدَ الْكِتَابِ Orada kaldık. Benim diyor bu kitabı yazmama teşvik eden şey nedir? هُوَ الرَّغْبَةُ فِي اَدَاءِ النَّصِيحَةِ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Benim bu kitabı yazmamdaki amaç ümmeti Muhammed'e nasihat vermektir. Nasihat vermeyi arzulamaktır. Ve bu konuda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüne iman ederek yapıyorum diyor. Nedir o? Dinun nasiha. Din nasihattır. Ve bi sıfatin hasatin fi hadha'l mevzu'il muhim. Özellikle bu önemli konuda daha da önemlidir. Bu nasihat meselesi. O da nedir önemli konu? Ela ve huve talabul ilmi şer'i. Şer'i ilmi talep etmektir. Ellezî ya'temidu aleyhi tecdîdu dînil ümmeti. Bu ümmetin dinini yenilemeye dayanıyor şer'i ilim. Bu ümmetin dininin yenilenmesi, yani selef-i salihin gibi inanmak ve ba'thâ min gafletiha ve tehallufiha. Bu ümmeti gafletten uyandırmak ve bu ümmeti geri kalmışlıktan uyarmak şer'i ilmi öğrenmeye dayanıyordur. Çünkü niye? İmam Malik'in sözünü söylüyor burada. لَنْ يَصْلُحَ آخِرُ هَذِ الْاُمَّةِ اِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ اَوَّلُهَا Bu ümmetin sonunun düzelmesi, ahir zamanın düzelmesi, ahir zamandaki ümmetin düzelmesi, ilk ümmetin, bu ümmetin başının düzelmesiyle olur. Çünkü düzelmesindekinin olduğu gibi olur. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki sahabe-i kiram ne idiyse, ondan sonraki tabi'in ve ondan sonraki tebi-i tabi'in 3 asır diyoruz ya, 3 asır övülen selef-i salihin dediğimiz, salih selef dediğimiz 3 dönemin, 3 asrın insanlarıdır değil mi? Sahabe, tabi'in, tebi-i tabi'in. Onlar nasıl düzgün olduysa, biz de onlar gibi düzeldiğimiz zaman bu ümmet düzelmiş olur. Bu ümmet o zaman düzelmiş olur. وَقَدْ رَأَيْتُنْ صِرَافَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ طَالِبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ فِي هَذَا الزَّمَانِ حَتَّى مَا وَجَبَ عَلَى اَعْيَانٍ مِّنْهُمْ Yani bu ümmetin, bu Müslümanların çoğunu gördüm diyor. Farz-ı ayın olan ilimleri talep etmekten uzak durmuşlardır. Kendi üzerine farz olan, farz-ı ayın olan ilimleri bile Müslümanların çoğusu öğrenmekten yüz çevirmiştir. وَرَأَيْتُ مَنْ اَدْرَكَ مِنْهُمْ اَهَمِّيَّةَ طَالِبِ الْعِلْمِ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ مِنْهُمْ İlim öğrenenlerden de gördüm diyor. Kimi gördüm? Adam farz hangisi, nafile hangisi ayırt etmiyor. İkisini bir anda öğreniyor. Yanlış. Niye? Çünkü ilk önce farzları öğrenmesi lazım. Nafileyi öğrensen de olur, öğrenmesen de olur. Ama ilk önce farzı bileceksin. Farzı bilmeden nafileyi öğrensen neyine yarayacaksın? Evvela farz olanı öğreneceksin. Ha, ondan sonra nafile gelir diyor. Ha, öyle ilim talebeleri gördüm ki diyor, farzla nafile ayırt etmiyor. Hepsini birden karışık öğreniyor diyor. Bu da metottaki yanlışlığı gösteriyor. Mesela kimisi anlatır işte teheccüddeki ibadetin faziletini anlatır. Ne bileyim kuşluktaki ibadetin fazileti olur. Veyahut abdestteki bir takım faziletlerden, edeplerden bahsediyor. Bunlar önemlidir. Ama farz ilmi daha önemlidir. Daha önce gelir. Veyahut da diğer nafile olan meseleler. كَمَا رَيْئِتُ بَعْضَ وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْاَمِّ وَمَا دُونَهُ Ehem ile ehem olmayanı ayırt etmiyor. Ehem ne demek? En önemli. En önemli olanla daha sonra mühim olanı ayırt etmiyor. Yani bu da insanları da çoktur. كَمَا رَيْتُ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ يَشْتَغِلُونَ بِكُتُبِ الْغَثِّ فِيهَا اَكْثَرُ مِنَ السَّمِينَ Yani çerçöp olan ilimlerle çok uğraşıyor, daha yağlı olan tarafı bırakıyor. Bu Arapçada bir deyimdir. Yani Arapçada bir deyimdir. Yani bir yemeğin etli olan tarafını bırakıp kemiklerle uğraşıyor. Kemikte kalmış olandır. Burada dolgun olanlar var. Onları ye. Yok. Çerçöple uğraşıyor. Arapçada bu deyimdir. Yani ne demektir? En önemli olanı bırakıyor da değersiz olan şeylerle uğraşıyor. Mesela doğuda çok vardır. Doğuda medreseler varken şimdi öyle mi bilmiyorum. O medreselerde ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Böyle hafızlık gibi şeyi ezberlettiriyorlar. Sarf, nahiv kitaplarını ezberlettiriyor. Şimdi ezberse ezber de önemli olan Allah'ın kelamıdır. Madem ezber yapılacaksa yok hafızlık yaptırmazlar. Şeyi ezberlettirirler. Yani bu sarf nahiv ilimlerini öğretirler. Yani onların alet ilimleri diyelim. Alet ilimlerin kitaplarını harf harf adamlar ezberler. Ve bu konuda da bir o yetmez gibi onların şerhlerini de ezberler. Mesela rahmetli Sadrettin Hoca onda bile bak biz onun dersine gidiyorduk. Hafız değildi mesela. O kadar ilmi kariyeri yüksek bir alim. O kadar sarf nahi okumuş. Mesela alim hafız değildi. Hafızlık yapmamış. Niye? Çünkü doğuda genelde böyle sarf ilimlerini öğretiyorlar. Yani buradaki ifade de ona yatkın. Biz onu tabii anlamında kötüleme anlamında değil. Yani orada tanıdığınız bir alimlerden birisi olduğu için bunu söylüyoruz. Orada bu gibi şeyleri yapıyorlar. Yani insanlardan böyleleri de çoktur. Yani çerçöple uğraşıyor, yağlı olan işin dolgun olan tarafını bırakıyor. O bir kutubin darar ve ekser min nefiyâ. Faydası zararından daha çok olan kitaplarla uğraşıyorlar. Mesela tarikatçıların okumuş olduğu kitapların nereden bakarsan bak %99'u zararlı ilimler. Hani bazı insanlar der ya zararlı ilimler ve ne bileyim uydurma hadisler, uydurma kıssalar, falanca şeyh şöyle demiş, falanca veli şöyle. Bunların ne faydası var? İsrailiyatlarla dop dolu. Hani bazı insanlar vardı ya derler ya ben bu adamın Allah birdir dediğine inanırım başka dediğine inanmam. Yani bu tarikatçılardan da var ya Allah birdir dediğine inan başkasına inanma. Çünkü niye? O kadar hurafeler dolu, o kadar batıllar dolu ki geçenlerde onların bir batıl şeylerinden bir şey daha öğrendim. Mesela diyelim bir nafile oruç tuttuğun zaman mesela nafile oruç tuttun bozdun. Bunu bozduğun zaman ne gerekiyormuş biliyor musun? Hem nafileyi tutacaksın hem de bir de kazasını. Böyle şey olur mu ya? Olur mu öyle bir şey? Sadece tutacaksın senin şeydir. Sadece onun kazasıdır. Onun yerine geçiyor zaten. O zaman şuna benzer. Mesela diyelim öğlen namazını kılarken namazını bozdun. Şimdi nafile ameli bozduğun zaman onun üzerine şey yapman gerekir. O artık üzerine vaciptir. O artık üzerine vaciptir. Şimdi sen gel o namazı bir daha kıl. Bir de onu bir daha kazasını kıl. Böyle bir şey olmaz ki. Bir gerekir yani. Bunlar genelde tarikatlarda öğretilen yanlış metotlardandır. Evet. Evet. Yani dediğim gibi onların dediğim gibi bir Allah birdir dediğine başkasına yanaşmamak lazım. Çünkü genelde bunların genelde yazıyor ama yanlış yazıyor. Evet. وَرَيْتُ مَنْ اَدْرَكَ مِنْهُمْ ve diyor ki zararı faydasından daha çok olan kitaplar da gördüm diyor. فَاِذَا اَضَفْتُ اِلَى هَذَا اِهْمَالِ كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِلْاِسْتِفْتَاءِ الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ فِي نَوَازِ الْمَيْقْدَامِمْ عَلَى الْاَقْوَالِ وَالْاَعْمَالِ غَيْرَ مُبَالِينَ بِمَعْرِفَةِ حُكْمِ اللّٰهِ فِيهَا Ve şunu da baktım ki diyor Müslümanların çoğusunun üzerine gerekli olan soruların fetvasını sormayı bile ihmal ederler. önemsemezler. Gayrimubalin. Ona önemsemezler. Allah'ın hükmü bu konuda nedir diye önemsemezler. Ama bakarsın bir maddi bir çıkar olduğu zaman onu öğrenir. En detaylısına kadar öğrenir gider. Onun için uykusuz kalır. Onun için koşturur eder. Ama Allah'ın o konudaki hükmü nedir? Onu öğrenmeye yanaşmaz. Zaharat bizalike el hacetü şedidetü ile kitabeti fi hadel mevzu'i. Bu konuda da o zaman böyle bir yazı yazmaya son derece ihtiyaç peyda olmuş oldu, ortaya çıkmış oldu. O şedidul hatar, tehlikesi de çünkü şiddetli. Ve kebirul eseri alel ümmeti, ve ümmete etkisi de çok büyüktür. Ela ve mevzu'u talebi hadel ilmi şerif. İlmi şerifi talep etme mevzusudur. Şer'i ilmi ve kıymetli ilim. Şerif nedir? Kıymetli. Kıymetli olan ilmi öğrenmek. وَمِنْ هُنَا جَاهَذَا الْكِتَابِ Bundan dolayı bu kitap gelmiştir diyor. وَقَدْ كِتَبْتُ هَذَا كِتَابِ هَذَا بِاُسْلُبِ الْمُيَسَّرِ Ben bu kitabı çok kolay bir şekilde yazdım. مُيَسَّرِ يُنَاسِبُ الْعَامَةَ وَطُلَّابِ الْعِلْمِ الْمُتْخَصِّصِينَ بِهِ Hem genel olan insanların anlayacağı dilden hem de bu ilimde mütehassıs olan öğrencilere de kolay olacak bir şekilde yazdım. وَيَجِدُ كُلُّ مِنْهُمَا فِيهِ بُغِيَتُهُ بِإِذْنِ اللّٰهِ تَعَالَى Yani herkes Allah'ın izniyle ne arzusu var, ne arzuluyor bu kitapta bulacak Allah'ın izniyle diyor. Kemal tezemtu elle ezkıra fihi kavlen ev hukmen illa makrunen bi edilleti şer'iyet. Ben ne söylersem söyleyeyim. Hangi söz ve hangi amelden bahsedersem, hangi söz ve hangi hükümden bahsedersem bahsedeyim. Yani bu helaldir, bu haramdır, bu şirktir, bu küfürdür. Ne dersem diyor. Bunun mutlaka şer'i delillerini kitaptan ve sünnetten beraberinde getirdim. Artı ma'al istişade bi akvalil ulema. Alimlerin sözlerini de şahitlendirerek getirdim. Yani alimlerin sözlerini de delil getirmeye çalıştım. Hesbe ma teyesser. Mümkün olduğunca alimlerin sözlerini de beraberinde getirdim. Niye? Hatta yeterasseha hadel menhec. Ta ki bu metot kökleşsin, sapasağlam olsun. Yani hem ayetten delilini bileceksin, hem hadisten delilini bileceksin, hem de o konuda alimler ne demiş onu da bileceksin. Ve bakın burada güzel ifadeler de geliyor birazdan. Çok güzel ifadeler koymuş. Yani şunu anladım ki Allah'a kendini çok iyi veren insanlar bu dini öğrenirken ve öğretirken çok güzel metotlar ve çok güzel ifadeler Allah onların kalplerine yerleştiriyor. Öyle ifadeler geliyor ki bakıyorsun ya ben bunu hiç düşünmedim, böyle söylemek hiç aklımdan gelmedi diyen diyeceğin ifadeleri Allah bu alimlerin ağzından döktürmüştür. Menhecü ittiba'i delili şer'i. Şer'i delile tabi olma metodu içinizde yerleşsin. Kimin içinde? Fî nüfusil müslimine âmeten. Genel olarak tüm Müslümanların nefislerinde yer etsin. Ve fî nüfusil âmiline minhum lidde'veti lidînillâhi teâlâ khâsatan. Ve özel olarak Allah'ın dinini su olacaktı burada ya. Şurada bir yattı. Allah'ın dinini davet eden ve Allah için çaba sarf eden insanların nefislerine yerleşsin. Ne metodu? Bu metot. Kur'an ve sünnetten delil getirmek ve alimlerin sözünü de peşine eklemeye çalışmak. Ve zalike bitti. Evet. Ve zalike lil huruc min ribkati taklidil mezmum. İşte bu yol niyedir? Kınanmış taklit boyunduruğundan kurtulmak için böyledir. Kuru kuruya taklit zilletinden kurtulmak için bu yolu söylüyoruz. Yoksa öteki türlü boynunuzda bir tasma olacak tabiri kullanıyor adeta. Herkes seni oraya çekecek, buraya çekecek. Ama senin bir tane bağlandığın bir yer var. Onun dışında hürsün. Kitap ve sünnet. Oraya bağlı kalacaksın. Oradan delilleri alacaksın. Ondan sonra kuru taklitten, zemmedilmiş, kötülenmiş taklitten de uzak kalmış olacaksın. اَلَّذ۪ي فَرَّقَ الْمُسْلِمِينَ شِيَعًا وَاَحْزَابًا Müslümanları grup grup bölmüştür bu kuru taklit. وَاَلْقَ بَيْنُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ Müslümanların arasına kin ve öfkeyi koymuş. Kin ve öfkeyi. Yani adam bakıyorsun Kur'an ve sünnete göre amel ediyor. Bir mezhebe aşırı bağlanmış bir insan ayet ve hadisse aldığından dolayı onu dışlıyor. İslam'dan çıkmış gibi, küfre girmiş gibi dışlıyor. Değil mi? Onları grup ve aralarına düşmanlık ve kin atıyor. Binisyanim hazzan mimma zikirubi. Niye? Çünkü bunlar unuttular. Neyi unuttular? Kendilerine hatırlatılan Kur'an'ı unuttular. Sünneti unuttular bunlar. Ve la mahrece lehum min zalik. Onlar bu vartadan kurtulamazlar. Bu ağdan kurtulamazlar. Bu sıkıntıdan kurtulamaz o insanlar. Nasıl kurtulurlar? Bir yol var. İlla bil i'tisami bil kitab ve sünnet. Ancak kitap ve sünnete sarılırlarsa o zaman bu sıkıntıdan kurtulurlar. Ve zelke bittiba'i delili şer'i. O da nasıl olacak? Şer'i delile uyarak olacak. Allah Teala buyuruyor ki diyor ve i'tisamu bihabli cemi'in ve la teferruku Ali İmran 103. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin. Şimdi insanlarla birleşeceksek nerede birleşeceğiz? Hablullah ne? Kur'an. Hablullah bu. Yani vahiy. Vahiy. Kur'an ve sünnet oluyor. He. Allah'ın ipine sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Herkes bakıyorsun, her grup diyor ki ya Allah Teala buyurmuyor mu ayrılığa düşmeyin? Müslümanlar bugün niye ayrı darmadağınık? Bu yuvarlak bir kelimedir. Allah'ın yolun Müslümanların birleşmesi Hablullah'ta olacak. Kur'an düsturunda olacak. Kur'an düsturunda birleşirse tabii ki yeryüzünün hepsi olsun olacaksa. Ama zaten bu zaten mümkün değil de Allah Celle Celaluhu çünkü buyuruyor. "Ve leşe rabbuke le amen men fil ardı kullum cemia." Rabbin dileseydi yeryüzünde herkes iman ederdi ama iman etmiyor. "Efente tukrun nase hatta yekun müminin." Ama sen insanları zorla mümin olmalarını mı sağlayacaksın sen? Bu mümkün değil ama tabii ki gönül ister ki çoğunluk Müslüman olsun, birçok insan seninle beraber olsun, maddesiyle, manasıyla destek olsun. He, Rabbimiz bize diyor ki siz Hablullah'ta birleşeceksiniz. Ve peygamberin metodu da bu idi. Yoksa öyle olmasa en çok sevmiş olduğu amcası Ebu Talip'le beraber olurdu. Vallahu Teala innema ta'abbedna bi ta'atihi ve ta'ati Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Rabbimize İbadet ediyoruz. Nasıl? Rabbimize itaat ederek ve Resulüne itaat ederek ibadet etmiş oluyoruz. İbadetimizin geçerli olması Allah ve Resulüne itaatle olur ancak. وَذَلْكِ بِتِبَعِ دَلِيلِ شَرَعِيِ Bu da şer'i delile tabi olmakla. Bakın ayetler ezberliyordunuz ya durdu o bir. Nisa suresi 13-14'te Rabbimize buyuruyor. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِمْ تَعْتَ لَنَّارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلْكِ الْفَوْزِ الْعَظَمِ Kim Allah ve Resulüne itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan ebedi cennetlere girdirecektir. İşte gerçek kurtuluş budur. Peşinde ne diyor? وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah ve Resulüne isyan ederse. Allah ve Resulüne isyan nasıl olur? Onların dediğini yapmazsan öyle olur. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ Sınırını aşarsa. Sınırını aşarsa. وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا Ebedi cehenneme girecektir. Başka insanların sözünü dinlerse hocam. Tabii yani aynen. Allah ve Resulüne isyan edip başka birinin yoluna tabi olacak. O da nedir? Zemmedilmiş kuru bir taklit. فَتَبَيَّنِ بِذَٰلِكَ اَنَّ الْعِسْمَةَ وَالْفَوْزَ وَالْفَلَاحَ بِاتِّبَعِ قَوْلِ اللّٰهِ وَقَوْلِ الرَّسُولِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Şu ortaya çıktı şimdi. Şunu anladınız diyor. Değil mi diyor. Neyi? Kurtuluş ve korunmak, Allah'ın koruduğu insanlardan olmak, cehennem azabından korunmak, ancak Allah'ın sözüne ve Resulünün sözüne tabi olmak olacak. Bunu anladınız diyor. وَاَنَّ الْخَيْبَةَ وَالْخُسْرَانَ فِي مُخَالَفْتِ ذَلِكَ Husrana girmek, zarara girmek, kayıp nerededir? Allah'ın ve Resulünün sözüne muhalefet etmektedir. Allah'ın ve Resulünün sözüne muhalefet edersen sen zarar ettin, sen kaybettin. Bu da ortaya çıktı. فَاَنْبَغِي أَلَّا يَقْبَلَ الْمُسْلِمُ قَوْلًا فِي دِينِ اللّٰهِ مِنْ اَحَدٍ Hiçbir kimse Allah'ın dininde hiçbir kimseden bir sözü almayacak, kabul etmeyecek. İlla iza kana mustaneden ila delilin şer'iyyin min nassin kitabin ev sünnetin ev icma'in mu'tabarin ev kıyasın sahihin. Ancak diyor şer'i delile dayanacak. Kitaptan şer'i bir delile dayanacak veyahut da sünnete dayanacak veyahut da mu'tabar olan bir icma'a dayanacak veyahut da sahih olan bir kıyasa dayanacak. وَذَلْكَ حَتَّى لَا يَقَعَ الْمُسْلِمُ فِي حَبَائِ الْقُطَّعِ الطَّرِيقِ Ta ki Müslüman yol kesicilerin ağına düşmesin. اِلَى اللّٰهِ بِسْمِ الدَّعْوَةِ اِلَى اللّٰهِ Allah'a davet edici gibi gözüken yol kesicileri vardır. Yol kesen. Yol kesen normalde nedir? Hani Normalde arabayla gidersin bir yere veyahut da eve yaya gidersin neyse bir yere gidiyorsun yaya. Geceliğin genelde olur. Yolunu keserler. Teröristler değil mi? Yol kesicidir. Seni öldürür veyahut da seni sakatlar veyahut da cebinde ne kadar para varsa onu alır vesaire. Seni kaçırır vesaire. Yol kesici, eşkıya. İşte bu ifadeyi kullanıyor. Allah'a davet eden yol kesicileri vardır. Allah adıyla Allah'a davet eden yol kesicilerin tuzaklarına düşmemesi için bir Müslüman ne olacak? Ancak şer'i bir delile dayanan delili olacaktır. Ve ala hada bundan dolayı fe inne ayye kavlin kultuhu fi kitabi hada hangi söz söylersem söyleyeyim sebet enne muhalifun li delili şer'i as-sahih ar-racih sahih ve racih olan delile muhalifse benim bu kitabımda söylediğim söz fe ana raci'un anhu fi hayati ve ba'de mamati. Ben o sözümden hayatımda da vazgeçtim, öldükten sonra da vazgeçtim. Kimin dediği gibi? İmam Şafii'nin dediği gibi. Bu da aynı ifadeyi söylüyor. Ve kul bima sahbi delil. Delilin delilden sahih olan sözü ben de söylüyorum diyor. Yani İmam Şafii'nin sözü gibi ben de o sözü söylüyorum. Hada ve kad ihtectu fi kitabi hada ila naqd ba'd aqwali ehli'l ilm. Şunu da söyleyeyim size diyor. Ben bu kitabı yazarken şuna da ihtiyaç duydum. Nedir o? Bazı ilim ehlinin kitaplarını eleştirdim. Bazı ilim ehlinin kitaplarını eleştirdim. Dedim ki burada hata etmiştir. Burada şöyle yanlış yapmıştır. Burada Kur'an ve sünneti muhalefet etmiştir dedim. Ve nakde kefir minel kitab. Birçok kitapları da eleştirdim. Kullun fi mevzu'i. Hepsini yerinde eleştirdim. Niye? İstikmalen li nasihatil müslimin. Müslümanlara olan nasihatı tamamlamak için bunu yaptım. Elleti la tetimmu illa bi tahzir minel hatâ fid din. Çünkü nasihatte ne vardır? Dinde ne gibi hatalar varsa oradan uyaracağım. Aman bu yoldan gitme bak bu hatalıdır. Dediğin zaman da nasihattır. Bunları yap Allah emrediyor, Resulü emrediyor demen nasihat olduğu gibi aman ha şu yoldan gitme veyahut da şu kitabı okuma tehlikelidir. Demek de Müslümana olan nasihatı tamamlamaktır. Tas tamam bir nasihat olur o zaman diyor. وَذَكَرْتُ الْاَدِلَّةَ عَلَى مَشْرُعِيَةَ هَذَا النَّقْدِ. Ben bu eleştiri yaparken meşru olması için deliller de sundum. Ala meşru. O eleştirinin meşru olması için deliller de zikrettim. Ve zelke fi khatimeti mebahati'l i'tikad bil bab sa'i. Yani bu kitabı 7 bölüme ayırdıydı ya. 7 bölüme ayırdıktan sonra diyor ben bazı şeyleri eleştirdim ve o zaman da ne yaptım? Bu itikat bölümü biterken bunları da anlattım. Ve tebe'tu fi dirasetin nakdiyeti eleştirme metodumda şunu takip ettim. El menhecellezi beyyenehu Şeyhul İslam İbni Teymiye. Şeyhul İslam İbni Teymiye'nin takip etmiş olduğu metodu seçtim. O şu ifadeyi kullanıyor diyor. Mecmu'l Fetava, Mecmu'l Fetava diye 37 ciltli kitap var ya. Orada şu ifadeyi kullanıyor diyor İbni Teymiye. Fehâde ehsenu mâ yekûnu fî hikâyetil hilâf. İhtilafın İhtilafı anlatırken en güzel metot şudur diyor. En tüsse'abel akvalu fi zelkel makam. O konuda ne kadar sözler varsa hepsi toplanır. En tüsse'abel akvalu fi zelkel makam. O makamda o konuyla ilgili ne kadar sözler varsa toplanır. Ve en yunebbe'e ala sahihi minha. Ve doğru olana uyarılır. Denir ki bu doğrudur. Sözler zikredilir. Alimlerin sözleri zikredilir. Doğru olan budur denir. Ve hatalı olan da ve ibtalal batıl, batıl olan da yanlış olan da söylenir. Bu da batıldır denir. Ve tüzkür faydetül hilaf ve semertu. Ve ama niye ihtilaf olmuş? Onun faydası nedir? O da zikredilir. İşte bu sahih, bu batıl. Bu ihtilaf nereden çıktı? O da anlatılır. Bu ihtilaf nereden çıktı? O da anlatılır. لِأَلَّا يَطُولَ النِّزَعُ وَالْخِلَافِ İhtilaf artmasın. Kavga, gürültü, tartışma uzamasın diye bu da söylenir. مِمَّا لَا فَيْدَةَ تَعْتُوا. Çünkü tartışmanın altında bir fayda var mı? Yoktur. Sadece birbirinizi yorarsınız. Ümitler gider, moraller bozulur, insanlar birbirlerini kırarlar. فَيَشْتَغَلُ بِيَعْنِ لَمْ Daha önemli olanı terk ederek boş işlerle meşgul olur. فَاَمَّا مَنْ hakiki ihtilafen fi meseletin. Ama bir adam bir konuda ihtilafı zikrediyor. Diyor ki bu konuda ihtilaf var, bu konuda ihtilaf var. Böyle şu alim böyle dedi, bunu böyle dedi derse. وَلَمْ يَسْتَوْعِبْ اَقْوَالِ النَّاسِ فِيهَا. Ama o konudaki insanların sözünü anlatma, içine almadı. He. Diyor ki bu konuda ihtilaf var diyor ama alimlerin sözünü söylemiyor. Alimlerin sözünü zikretmiyor. Şu alim böyle demiştir, bu alim böyle demiştir diye anlatmazsa فَوَ نَقْسُنْ, o zaman eksik bilgi vermiş olur. Yani sen ihtilaf vardır dersen açıklayacaksın. İhtilaf vardır dersen bu konudaki ne gibi ihtilaf var? Ne türlü ihtilaf var? O konuda alimlerin sözünü de söyleyeceksin diyor. Tabii alim olmak kolay değil. Söylemezsen eksik bilgi vermiş olursun diyor. اِذْ قَدْ يَكُونُ السَّوَابُ فِي الَّذ۪ي تَرَكُوا. Belki sen doğru olanı terk ettin. Sen ihtilaf vardır diyorsun. Yanlış olanı doğru gibi aldın sen. Doğru olanı belki terk ettin. Değil mi? Mesela diyorsun ki bu konuda ihtilaf vardır diyorsun. Sen ihtilaflı olandan doğru olmayanını aldın sen. Belki de ihtilaflı olan ötekisini söyle. Belki o doğrudur. Belki o insanlar o doğruyu oradan yakalayacak. Evet. İkisini de söyleyeceksin. Yani mesela iki tane görüş varsa o konuda ikisini de söyleyeceksin. اَوْ يَحْكِ الْخِلَافَ وَيُطْلُقُ Veyahut da ihtilafı söyleyip bırakmak. Bu da yanlıştır diyor. وَلَا يُنَبِّعُ عَلَى الصَّح۪ي مِنَ الْاَقْوَالِ فَوَنَاكْسُونَ Diyor ki ihtilafları söylüyor. Diyor ki bu alim böyle demiştir, bu alim böyle demiştir, bu alim böyle demiştir. Ama demiyor ki bundan hangisi doğru. Onu da demiyor. O zaman o da eksiktir. Böyle bilgi vermek de diyor eksik bir bilgi. Diyeceksin ki bunlar böyle böyle ihtilaflar var ama şu doğrudur diyeceksin diyor. فَاِنْ صَحَّحَ غَيْرَ الصَّح۪يحِ عَامِدًا Bir kişi doğru olmayanı kasten doğrudur diye söylemeye çalışırsa kasten yalan söylemiştir o insan. اَوْ جَاهِلًا فَقَدْ اَخْتَى Veyahut da cahilce bu doğrudur derse hata yapmıştır, yanlış. Bilmiyorsan diyeceksin ki ben bilmiyorum. كَذَلْكِ مَنْ نَصَبَ الْخِلَافَ Kim ihtilafı ortaya koyarsa فِيمَ لَا فَاِدَةِ تَحْتَهُ Faydasız ihtilafı söylerse اَوْ حَكِ اَقْوَالِ مُتَعَدِّدَةً Veyahut da çok uzun sözler anlatıyor lafızdan. Lafız olarak çok ihtilafı söylüyor ama وَيَرْجِعُ حَاسُلَ اِلَا قَوْلٍ اَوْ قَوْلٍ Ama özeti bir söze varıyor veyahut da iki söze varıyor. Mesela diyelim ki çok ihtilaf anlatıyor. 10 tane, 15 tane ihtilafı söylüyor. Bu alim böyle demiştir, şu alim böyle demiştir, şu alim böyle demiştir, şu alim böyle demiştir. İnsanın kafasını yoruyor. Ama özetlediğin zaman 2 tane ihtilaf var. Birisi birine mesela diyelim mekruh demiş, birisi birine de haram demiş. Toplasan o görüşleri çıkan özet 2 tane. Böyle yaparsa diyor, bu evet, fakat zayya'z zaman. Zaman kaybı olur. Niye o kadar uzatıyorsun? Yani o halin böyle. Sen orada 2 tane hükmü söyleyeceksin. Biri dedi ki mekruh, biri dedi ki haram. Böyle deyip bırakacaksın. Yani o kadar uzatmaya. وَتَكَثَّرَ بِمَا لَيْسِ بِسَح۪يهِ Doğru olmayan şeyi çoğaltırsa o فَوَالْكَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ O 2 elbise giyen adam gibidir. 2 elbise giyen gibidir. Şöyle diyeyim tam manası. كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ Yalan 2 elbiseyi yalan 2 elbiseyi giyen adam gibidir. Yalan yeri evet yalan 2 elbiseyi giyen gibidir. Bu ne demektir? Bu bir hadisteki ifadedir. Bu hadis-i şerifi söyleyelim böyle. Şimdi kadının biri geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Diyor ki ya Resulallah benim diyor bir tane kumam var. Ben o kumama kocamın bana yapmadığı güzellikleri yapıyormuş gibi anlatıyorum. Hani onu kıskandırmak için. O bana şöyle şeyler getiriyor, öyle elbiseler alıyor vesaire. Anlatıyor böyle hep kötüleyici. O benden çok ilgileniyor vesaire vesaire. Sana yapmadığını bana yapıyor. Böyle kıskandıracak. Peygamber Efendi diyor ki ben bundan günaha girer miyim? Bukhari'de geçiyor bu hadis-i şerif. Ben bundan günaha girer miyim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki فَوَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ O yalan 2 elbiseyi giyen gibidir. Yani mesela diyelim ki bunu alimler çok açıklamış. Ne demek, ne demek, ne demek diye birçok anlamlar vermişler. Birisi diyor ki izar ve rida 2 elbise diye. Hani Araplarda eskiden 2 elbise vardı. Bir gömlek gibi bir elbise. Bir de rida denilen, altta giyilen bir elbise vardı. O etek gibiydi genelde. Etek gibiydi. Yoksa böyle pantolon şekli yoktu. İzar ve rida deniyor. Hani bu haçta giyiyoruz ya. İhram elbiseleri. Mesela o ihram biliyorsunuz. O etek gibi yani normal değil mi? Belimize sarıyoruz. İzar ve rida elbisesi giymiş gibi. Yalan iki izar ve rida elbisesi. Yani adam tepeden tırnağa yalan dersin ya. Onun gibi. Başka bir açıklamada şöyle. Yani elbise adamın olmadığı halde başkasının elbisesini giyiyor, başkasına hava atmak için mesela. Mesela diyelim ki burada adam şey yapıyor, araba çekiyor, sıfır araba çekiyor, faizden, borçlarla falan. İşte Türkiye'ye gittiği zaman bizim için bu arabaları almak mesele değil falan diyor. Yani bizim birkaç bağışımızı alıyoruz gibi böyle yalan. İşte iftira ve yalan elbiselerini giyen gibidir. İki elbiseyi giyen gibidir gibi söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir de mesela geçenlerde bir haberlerde duydum. Diyor ki lüks arabayla hırsızlık yaptı. Lüks arabayla, çünkü niye? Lüks arabayla kimsenin hırsızlık yapacağı aklına geçmez. Yani adam böyle çapulcu olması lazım ki paraya muhtaç. Yani öyle kimse o lüks arabadan hırsızlık yapacağını beklemez. Veyahut da kaçakçılık yapacağını beklemez, tamam mı? Niye o lüksü kullanıyor? Çünkü bu adam kodaman adamdır. Bu adamın hani paraya ihtiyacı yok ki gitsin hırsızlık yapsın. O elbiseyi giyiyor veyahut da o arabayı kullanıyor, sıfır araba veyahut da modern lüks arabayı kullanıyor. Niye? Başkasının üzerinden dikkati dağıtmak için. Veyahut da kitaplarda şu ifade de geçiyor. Çok güzel elbise giyiniyor ki mahkemede adamın üzerinden dava kalksın diye. Yani o kadar güzel giyinmiş ki insanlar onun elbisesine hayran kalıyor, dikkati dağıtacak şekilde. İşte bu, hep bunu böyle açıklamak için alimler Peygamber Efendimizin bu hadisini kullanmışlar. Yalan iki elbiseyi giyen adam gibidir ifadesini kullanmışlardır. Tamam. Evet, anlaşıldı değil mi inşallah? Bu da bunu söylüyor. Diyor ki hani şimdi adam çok anlatıyor. Şöyle ihtilaflar var, böyle ihtilaflar var, falanca böyle demiştir, falanca böyle demiştir. Halbuki öyle bir şey yok icabında. Tamam mı? Bu burada onu da kullanıyor. Ve tekezzere bima leyse bi sahih. Sahih olmayan şeyi çok anlatıyor adam. Niye desinler ki bu adam çok ilim sahibi? Anlaşıldı mı? Ve tekezzere bima leyse bi sahih. Sahih olmayan şeyi çok anlatıyor. Şu böyle demiştir, bu böyle demiştir, bu böyle demiştir. Halbuki atıyor adam mesela. Bu yalan iki elbiseyi giyen gibidir. Genelde böyle şey var, vaizler var, adam anlatıyor işte Peygamber Efendimiz böyle demiştir diye birçok Peygamber Efendimiz'e nispet ettikleri yalan hadisler var ama asasları yok. Bu yalan iki elbiseyi giyen adam gibidir işte. Yalan iki elbiseyi. Mesela ne diyor işte? Diyor ki kabirde yatan insanlardan, kabir ehlinden ihtiyaçlarınızı halletmek için kabir ehlinden yardım isteyiniz. Bu yalan, uydurma. Peygamber Efendimiz'e nispet ediyorlar. İşte vatan sevgisi imandandır vesaire. Ondan sonra levlake lema halaktul eflak. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Yani bugün televizyonlarda çıkan o vaizlere baktığımızda genelde adamların doğru söylediği az. Uydurma söylediklerinden çok az. Yani uydurma söyledikleri doğru söylediklerinden çok azınlıktadır yani. Uydurma söyledikleri doğru söylediklerinden çok daha fazladır. Evet. Şimdi burada ne oldu işte? Yalan iki elbiseyi giyen gibidir. Adam niye o kadar çok şey söylüyor? Ya doğru mu yalan mı onu araştırmak uzun iş. Aç kitapta ne gelirse söyle ağzına. Çünkü hani şey olsun, biliyor, bir şey biliyor desinler. Yani adam mesela bazen oluyor, vaaz ediyor. Baştan sona hepsi uydurma. Baştan sona hepsi uydurma. Hiç dinle alakası yok. Ama din diye anlatıyor. Bu nedir? Yalan iki elbiseyi. İftira ve yalan iki elbiseyi giyen gibidir. Bazıları iki elbiseyi yalan ve iftira diye de açıklamışlar. Kimisi de demiş yalan ve riya elbisesi. Yalan ve riya diye iki elbise. O şekilde zikretmişler. Birçok açıklama olmuş alimlerin arasında. Bugün bayağı baktım o şeye de. Bunları söylemişler. İzar ve rida demişler. İftira ve yalan demişler. Ondan sonra mahkemedeki insanın dikkatini dağıtacak şekilde kat kat elbise giyinmiş insan demişler gibi bunları söylemiş. Evet. Vallahul muvaffiku lis-savab. Kema evaddu. Şunu da arzuluyorum. Emrine bil kariye okuyana şunu uyarmak istiyorum. İle enneni lece'tu ihtisar hadis. Ben hadisi bazen kısa aldım. Yani uzun hadis oluyor, bazen kısa aldım onları. Ahyanan bil istidlal bi juz'in minhu fi mawadhi'a. Bazı yerlerde onun bir bölümüyle delil getirmek için bunu yaptım. Akhzan bima bimezebi men yuciz zalike min ehli ilmi. İlim ehlinden bunu caiz görenlerin metodunu uyguladım. Kel Buhari rahimehullah. Mesela İmam Buhari'nin yaptığı gibi yaptım diyor. Ve gayri ve vel mezebu sahih. Doğru olan yolda budur. Yani bazen Buhari de diyor, İmam Buhari de bazı uzun hadisleri kısa aldığı da olmuştur diyor. Evet. وقد تكلمت في هذا الكتاب في كثير من الموضوعات التي تشغل بال المسلمين في هذا الزمان مبينا الراجح والصواب في كل منها باذن الله تعالى. Yani Allah'ın izniyle diyor bu kitapta Müslümanların kafasını çokça meşgul eden meseleleri de bu kitapta onlardan da bahsettim ve bu konuda tercih edilen ve doğru olan nedir onu da açıkladım diyor. Özellikle mesela mevzu'l ittiba'i ve taklit. Tabi olma ve taklit meseleleri gibi ve mevzu'l cehl ve'l udr bi cehalet ve cehaletin mazeret olduğu yer konular gibi ve mevzu'l tekfir ve zavabitihi tekfir ve tekfirin kuralları gibi. Bu da yani ayrıyeten tekfir ve tekfir kurallarını ayrıyeten işliyor. Ondan sonra ve mevzu'l hükmü demokratiyeti ve esalibiha demokrasinin hükmü nedir? Ve onunla demokrasinin getirmiş olduğu ilkelerle yönetmenin yönetme meselesi nedir? Ve mevzu'u hukmul hukamil hakimine bi gayri ma enzelallah. Allah'ın indirdiklerinden başka hükümlerle hükmedenlerin hükmü meselesi ve hukmu e'vanihim ve ansarihim. Tağutların yardımcıları, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenlerin yardımcılarının hükmünü de işledim. Ve mevzu'i ehkam-i diyar, ülkelerin hükümleri, yani İslam diyarı, kafir diyarı, bunlardan da bahsettim, küfür diyarı. Ve hükmü avamin nasibya, avamın hükmü nedir? Avam hangi kategoriye giriyor? Onları da işledim. Ve mevzu'i siyaseti şer'iyeti, şer'i siyaset nasıl olur, nedir? Ondan bahsettim. وَمَا دَخَلُوا مِنْ تَحْرِفَاتِ الْمُعَاصِرِينَ Muasır insanların tahriflerinden neler girmiştir? Şeriatta olmadığı halde bu şeriatta vardır diye siyaset olarak şer'i siyasete katanların konumundan bahsettim. وَمَوْضُعِ الْحِجَابِ وَالنِّقَابِ Hicab nedir, nikab nedir, peçe nedir? Bunlardan bahsettim. وَغَيْرِيَا مِنَ الْمَوْضُعَاتِ اللَّتِي يُمْكِنْ مَعْرِفَتُ مَوَاضِعِهَا بِمُرَاجَعَةِ الْفِيْرِسِ الْمُثْبَتِ فِي اَخْلِ الْكِتَابِ Kitabın sonunda bunu ben zaten fihris fihriste açıkladım diyor. وأحب أن أبين هنا على أنني أحياناً ما أتكلم في الموضوع الواحد في أكثر من موضع بالكتاب. Ben genelde diyor, şunu da söyleyeyim, yani meseleyi uzatmadım. Bir mesele bir yerde bir kere söyledim, bitti. Yani onu tekrar tekrar ayrı ayrı ayrı ayrı yerlerde de söylemedim. Bir kere söyledim diyor. Ve huna galiba ma unabihu ala baqiyyati mawadhi'i khassatan al-mawdhi' al-asasiyya minha. Eğer yer geçtiyse, onunla ilgili bir mesele geçtiyse asıl olan mevziye, asıl olan konuya işaret ettim. İşte dedim ki şu konu başlığı altında bu meseleyi işlediydik detaylı diye oraya geçmişte zikredildi diye de söyledim diyor. Evet, fakat جاء هذا الكتاب مشتملا على موضوعات كتاب دعوة التوحيد الذي لم يقدر له نشره. دعوة التوحيد diye, tevhid daveti diye ben bir kitap yazdıydım. Allah onu yayınlamayı nasip etmedi diyor. Ama bu yazmış olduğum kitap El Cem'i fi Talbil İlmi'ş Şerif kitabında bunu da onun içerisine almaya çalıştım. Yani onun konularını içerisine aldım. Bu kitab-ı Davet-i Tevhid, Tevhide Davet kitabı, Davet-i Tevhid kitabım huve kitab-ı Tahkik-i Tevhid, Tevhidin gerçekleşmesiyle ilgili kitaptır. Bi tahkim-i şeriat-ı Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şeriatıyla hükmetmekle ilgili meseleyi içine alan bir kitaptır. Ve mevzu'uhu onun konusu da nedir? El kelamu fi hukmil hukkam ve a'vanihim ve hukmi diyarihim. Hakimlerin konumları, yani hakimlerin dediği devlet liderlerinin hükmü nedir? Onların yurtlarının, onların ülkesinin hükmü nedir? İslam diyarı mıdır, küfür diyarı mıdır? Onlardan bahsettim. وَذَلْكَ فِي الْبِلَادِ الْمَحْكُمَةِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ بِالْقَوَانِ الْوَضَعِيَّ Beşeri kanunlarla hükmedip, Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyen ülkelerin konusundan da bahsettim. وَقَدْ وَرَدَتْ هَذِي الْمَوْضُعَاتِ كُلَّهَا وَلَوْ بِسُورَةِ مُجِزَةٍ Özetle geçse bile bunlardan bile bahsettim diyor. Fi kitabı hada el cem'u fi talbil ilmi şerif kema zekert ayfen demin dediğim gibi el cem'u fi talbil ilmi şerif kitabında da bunu aldım. Ve uhibbu en nebihe ala en kitabı hada leysa khasan bi ehli beledin bi ayni bi taifetin bi ayniha. Yani şunu da belirteyim ki bu kitabı belirli bir ülkenin, belirli bir şehrin kitabı değil. Veyahut da belirli bir toplumun kitabı da değil bu kitap diyor. Ve inema kitabtu li kulli muslimin ve kafirin. Ben bu kitabı her Müslüman ve kafir için yazdım. Bu da çok ayrı bir incelik değil mi? Yani bir dini bir kitap yazacaksın. Diyeceksin bu her Müslümana ve hem de her kafire yönelik yazılmıştır. Ve ümmetü daveti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü her Müslüman ve her kafir nedir? O Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davet ümmetidir. Geçenki derste açıkladık değil mi? İki ümmet vardır değil mi? Bir ümmeti davet, bir de ümmeti icabet. İcabet daveti Müslümanlar. Ümmeti davet kim? Hem Müslüman ve hem de kafir. Yeryüzündeki herkes yani. Evet, bütün insanlar. El muhatabuna bi daveti ve risaleti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daveti ve risaletiyle muhatap olan herkes. Ve hum, bunlar da kimdir? Cemi'ül halki. Tüm herkestir. Min yevmi meb'athihi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin risaletinden ila yevmil kıyame, kıyamet gününe kadar. Kime kalle sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sahih-i Müslim'de geçiyor. Ve kâne nebiyyü yub'afü ila kavmi khassaten. Her peygamber özel olarak belli bir topluma, belli bir zamana gönderilirdi. Ve bu'istu ile nâsi âmeten. Ben ise tüm Müslümanlara gönderildim. Ha, bu Buhari'de geçiyor. Şimdi okuyacağım, Sahih Müslim'de geçiyor. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. Nefsim kendi elinde olan Allah'a yemin olsun ki لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِي الْاُمَّتِ. Bu ümmetten beni duyan kim olursa olsun. Peşine bakın, açıklıyor aleyhissalatü vesselam bu ümmet diye. يَهُودِيِّنْ وَلَا نَصَرَانِيِّنْ. Yahudi ve Hristiyan bile olsa, kim duyarsa duysun. ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ. Sonra iman etmezse ve benim benim gönderildiğim şeriata iman etmezse, bana ve benim getirmiş olduğum şeriata iman etmezse, اِلَّا كَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. O cehennemliktir. İşte bu diyalogçular, işte bak bu hadise göre de nedir? Yine kafirdir. Yani onlar ne diyor çünkü? Onlar Yahudiler ve Hristiyanlar, günümüzde yaşayan Yahudiler ve Hristiyanlar da cennetliktir. Onlar biz kafir diyemeyiz diyorlar. Evet, bak bu hadis-i şerifte de nedir? Sabittir ki Yahudilerden ve Hristiyanlardan iman etmeyenler de nedir? Onlar da kafirdir. Ve ona, şimdi bizim buradaki mevzu-i istişadımız nedir? Mevzu-i istişad ne demek? Konuyla ilgili bölümü. Mevzu-i istişad konuyla ilgili olan bölüm nedir bu hadise? Bu ümmetten diyor. Yahudi ve Hristiyan'a da neye kattı? Bu ümmete kattı. Ama hangi anlamdaki ümmet? Ümmeti davet. Evet. Yani فَقَوْلُهُمْ مِنْ هَذِي الْاُمَّةِ مِنْ هَذِي الْاُمَّةِ sözü Peygamber Efendimizin, yani ümmeti daveti اللَّتِ تَعَمُّ كُلَّ مُسْلِمِنَ كَافِرٍ, her Müslüman ve kafire içine alan davet ümmetidir. لَا اُمَّةُ الْاِجَابَةِ, icabe ümmeti değildir. الْخَاسَّةِ بِالْمُسْلِمِينَ, çünkü icabe ümmeti kimdir? Müslümanlar kastedilir bunlar. كَالْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِ تَعَلَى مَسَاءَ الْاِمْرَانِ, 110'da zikredilen ümmet nedir? Ümmeti icabettir. Şeydeki, Ali İmran 110'daki, كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِينَ, siz ümmetlerin en hayırlısınız. Hangi ümmetin en hayırlısınız? تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, çünkü siz emri bil maruf nehyan münker yapanlardansınız. İşte buradaki ümmetten kasıt kimdir? Ümmeti icabettir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde kastedilen ümmet nedir? Ümmeti davettir. كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ الْمَكْتُوبَ فِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يَعْبُرُ عَنِ الرَّأْيِ حِزْبٍ مُعَيَّنٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنَةٍ. Şunu da söyleyeyim ki bu kitaptaki yazılı olan yazılar hiçbir partinin görüşü değil, hiçbir cemaatin de görüşü değil. Bel ve la yu'abbiru illa an ra'yi sahibi hadzal kitab. Bu ancak bu kitabın sahibinin görüşü. Başka bir şey değil. Bu kitaptaki yazılı olanlar sadece bu kitabın sahibinin görüşüdür. Hada fadlan ala enni la entemi ila ay hizbin ev cemaatin. Şunu da söyleyeyim ki ben hiçbir gruba, hiçbir partiye, hiçbir cemaate de bağlı değilim. Ve hada bundan dolayı fe inma fi hada'l kitab hu wijhetu nazar bahithin muhayidin. Bu kitapta, bu elinizde olan bu kitap var ya, tarafsız olan bir araştırmacının bakış açısıdır. La yebtagi illa el hakka bi iznillahi teala. Allah'ın izniyle sadece hakkı arzular. وَكُلَّمَا ذَكَرْتُمْ مِنْ قَبْلِ, önceden söylediğim gibi فَاِنَّ اَيِّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ هَذَا, benim bu kitabımda bulunan ne olursa olsun وَفِي غَيْرِي مِنْ كِتُبِي, ve bunun dışındaki kitaplarımın hangisi ne olursa olsun صَحَدْ دَلِيلُ بِخِلَافِي, bir delil varsa benim söylediğime terse فَاَنَا رَاجُعَنْ عَنُ فِي حَيَاتِ وَبَعْدِ مَمَاتِي, ben hayatımdayken de hayatımdan sonra da öldükten sonra da bu görüşümden vazgeçmiştim. Diyor ki فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُنْسِبَ إِلَيَّ قَوْلًا يُخَالِفُ الدَّلِيلَ مَعَ رُجُوعِ عَنْ هَذَا, ben مَعَ رُجُوعِ هَذَا, delile muhalif olan bir sözü birisi yarın çıkıp derse ki Abdülkadir bin Abdülaziz Dedi ki işte böyle diyor ama Kur'an ve sünnette de böyle diyor demesi helal değildir diyor. Eğer Kur'an ve sünnette terse benim herhangi bir dediğim, ben buna sahiplenmiyorum diyor. Bunu bana nispet ederek de söylemeyin diyor. Ben hakkımı helal etmem diyor. La yahillu li ahadin, hiçbir kimseye helal değildir diyor. Fakat kitabtu fi kitabi hada ma uridu bi illa vecallahi teala. Ben bu kitabı yazmamda sadece Allah Celle Celaluhu'nun rızasını ümit ediyorum. Ve ibtigâ merdâti, rızasını arzuluyorum. Maasallahu en yenfa'a bi. İnşallah bu kitapla Allah fayda sağlar. Ve en yekûne sadakaten cariyeten. İnşallah sadakayı cari olur. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, üç şey vardır ki onun dışındaki insan amellerinin her birisi kapanır. Birisi nedir? Sadakayı cariyedir. Sadakayı cari olur inşallah. Ve ilmen yuntefa'a bi. Kendisiyle faydalanan ilim olur inşallah. Sadaka şeyin, üç şeyin ikisini almak istiyor. Hem sadakayı cari hem de kendisiyle faydalanan ilim. Hadis-i şerifte öyle diyor ya, salih evlat arkasından dua eden salih evlat, kendisiyle faydalanan ilim, bir de sadakayı cari. İkisini kapmak istiyor. Diyor ki sadakayı cari olur inşallah ve kendisiyle faydalanan ilim olur inşallah. Felhaqni sevab bi fi hayati ve memati, hayatımdayken de öldüğüm zamanda inşallah sevabı bana ulaşır. Allah'tan istemek, sen Allah'ın şeyi geniş, rahmeti geniş istesen, Allah'a zor bir şey yok ki, sen yeter ki iste, geniş geniş iste, Allah verir. Ve lihada, bundan dolayı fe inni la uhillu li nefsi ettekassube min kutubi, ben kendim için bu kitabımdan para kazanmayı kendime helal kılmıyorum diyor. Kendi söylüyor. Bu kitabımdan ben kendime para kazanmayı helal kılmıyorum. وَلَا اُحِلُّ ذَٰلِكَ لِوَرَثَتِي مِنْ بَعْدِي, benim evladıma da zürriyetime de bu kitaptan para kazanmalarını helal kılmıyorum diyor. وَلَا اَقُولُ, ama demiyorum اِنَّ هَذَا حَرَامٌ عَلَى غَيْرِ مِنَ الْمُؤَلِّفِينَ, yani başka kitap yazan insanlar خَاسَةً مَعَ الْمَحَاجَةِ, başka adam kitap yazmıştır, kendi kitabını yayınlarken para kazanıyordur, ben bunlara kitap yazıp da para kazanmaları helal değildir demiyorum. Ama ben bu kitaptan para kazanmayı kendime ve mirasçılarıma, yani şey varislerime, evlada, iyalime helal kılmıyorum. Velakin ihtesibu ilmi indallah, ben ecrimi, bu ilmimi Allah'tan ecir olarak istiyorum. Velizâ, bundan dolayı fe inni uciz külle insanin fi tabaat ey kitabı müktebi, ben herkese izin veriyorum. Ne izni veriyorum? Benim kitaplarımdan hangi kitap olursa olsun basabilir. اَوْ طِبَعَتِي اَيِّ جُزْءٍ مِّنْهُ اَوْ تَرْجُمَتِي اِلَى غَيْرِ الْعَرَبِيَةِ مِنْ اَهِلِنِ ذَلِكِ, bu kitabımdan herhangi bir bölümü de basabilirler. Ve Arapça olmayanı ehil olanlardan tercüme de edebilirler. شَرِيطَةَ اَلَّا يَزِيدَ اَحْدٌ فِي كَلَامِ اَوْ يَنْقُسَ مِنْهُ شَيْئًا, ama bir şartta, benim kelamımdan herhangi bir yeri kırpmadan veyahut da eklemeden, ne kırpacak ne de ekleyecek. Böyle bir şey yapmayacak. Yani mesela bir mesele anlatıyor, oradan kırpıyor veya ekliyor. Bunu da yapmayacak. Ama bir bölümü alabilir. Ki onun bir bölümü tercüme etmişler. Fıkıh ve akide risaleleri diye onu tercüme etmişler yani. Bölümünü yapmışlar. Evet. Ala gayri minel müellifin khasaten ma'al. Evet. Ne diyor ondan sonra? Şeritata la yezide ahudun fi kelami ve yongusu minişen. وَلَكِنِّي لَا اُجِزُ اَحَدًا فِي اِخْتِصَارِ كِتَابِ, ama kitabımı kimsenin özetlemesini istemiyorum. Yani benim kitabımmış gibi ortaya sunacak ama özetlemiş. Diyor ki bu bunun kitabıdır diyor ama kırpmış yani oradan buradan. Hani şeyler var ya, İbn-i Kesir muhtasar var mesela. İbn-i Kesir var, bir de onun muhtasar var. Öyle yapmasın diyor kimse, özetlemesin yani. فَاِنِّي لَا اَدْرِ, çünkü ben nereden bileyim? اَعُمْدَةً ma yahdifuhu minhu aw fudlatan, yani fazla olan bir şeyi mi kısaltıyor yoksa asıl olan bir şeyi mi kısaltıyor onu da bilmiyorum diyor. Hemen bitiriyorum inşallah. Vercu men kul min kulli men yakum ala tibaati kutubi alla yetekasab min jara'i zalik, hiçbir kimse benim bu kitabımı basan hiçbir kimse bundan para kazanmayacak. İlla bima yusbahu bi tibaati ve neşriha, ancak bunu basmak için ve yayınlamak için ne kadar para gerekiyorsa o kadarını alsın diyor. Dedim ya, bu şeyi yapan adama telefon açtım. Diyor ki 35-36 lira kadar tutuyor diyor. Onu ciltli bir kitap haline getirmek. Demek ki bu kitabı Arapça bassan veyahut da ciddiyen adam da bu, demek ki bu işin şuurunda. Hatta tasile ilel gayril kerim bi temenin zehidin, ta ki bu kitap okuyacak insana basit bir ücretle ulaşabilsin. Fel muallifu ve kemâ sebeke beyanuhu, müellif demin açıkladığı gibi لَيْسَ لَهُ حَقُقُ طَبْعِنْ, onu basma hakkı yoktur. Hani yazarlar ya, her hakkı mahfuzdur. Bu kitap sadece yazar tarafından basılır basılır. Böyle bir şey söylemiyorum ben diyor. وَاَدُعُ اللّٰهِ السَّمِعَ الْقَرِيبَ الْمُجِبْ اَنْ يَزِيَ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ كُلَّ مَنْ قَدَّمِ لِي مُسَعَدَةً فِي اِخْرَاجِ هَذَا الْكِتَابِ. Bu kitabı çıkartma yolunda bana yardımcı olan herkesi Allah Celle Celle hem dünyada mükafatlandırsın hem de ahirette mükafatlandırmasını semi'a karib mucib-i davat olan Allah'tan istiyorum diyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Burada bitiyor hakikaten. İlim ehli insanların konuşması ön sözü bile çok etkileyici. Buradan itibaren birinci bab diye başlıyor. Kendisi Mısırlı. Mısır'da yıllardır hapisteydi. Şimdi serbest bıraktılar. Bu Mürsi hükümeti serbest bıraktı. Buradan itibaren fadlul ilmi ve fadlul ehlihi, ilmin fazileti ve ilim ehlinin fazileti.